สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษย์พระบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่286คำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่61ขอโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์พี่น้องครับในเรื่องของการยกบาปผิดนะครับเราได้รับการยกบาปผิดจากองค์พระเยซูคริสต์ซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่10นะครับผมจะขออนุญาตอ่านจากข้อที่8เป็นต้นไปนะครับฮีบรูบทที่10ข้อที่8เมื่อพระองค์ตรัสดังนี้แล้วว่าเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆและเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาลบบาปพระองค์ไม่ทรงประสงค์และไม่ทรงพอพระทัยแล้วพระองค์จึงตรัสว่าข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าค่ะเพื่อจะกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์พระองค์ทรงยกเลิกระบบเดิมนั้นเสียเพื่อจะทรงตั้งระบบใหม่และโดยน้ำพระทัยนั่นเองที่เราทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ทำให้เรารู้ว่าพระเยซูนั้นได้กระทำสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรานั่นคือการทรงชำระให้บริสุทธิ์การทรงชำระให้บริสุทธิ์นั้นทำให้เรารู้ว่าเป็นการที่พระเยซูได้ทรงกระทำบนไม้กางเขนเพราะเหตุที่พระองค์ได้ทรงเป็นเครื่องบูชาและเครื่องบูชานี้เป็นเครื่องบูชาที่มีชิ้นเดียวครับก็คือชีวิตอันประเสริฐชีวิตอันเลิศล้ำค่าขององค์พระเยซูคริสต์การถวายบูชาของอิสราเอลกับการถวายบูชาของพระเยซูคริสต์ในบทที่10ข้อที่10นะครับก็ได้กล่าวไปแล้วว่าโดยน้ำพระทัยนั่นเองที่เราทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นพี่น้องครับพระเยซูนั้นทรงทำให้เราทั้งหลายได้รับการชำระให้บริสุทธิ์การชำระให้บริสุทธิ์นั้นหมายถึงการทำให้บริสุทธิ์หรือหมายถึงการแยกออกไว้ต่างหากครับแยกออกไว้หรือกันออกไว้ต่างหากเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายบูชาของพระเยซูเพียงครั้งเดียวเมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์และเราวางใจในพระองค์การถวายบูชาของพระองค์ก็เป็นสิ่งที่เพียงพอสำหรับเราแล้วครับพระเยซูได้ตรัสไว้ที่บนกางเขนว่าสำเร็จแล้วครับพี่น้องในทางตรงกันข้ามครับในข้อที่11นะครับบอกว่าฝ่ายปุโรหิตทุกคนก็ยืนปฏิบัติกิจอยู่ทุกวันโดยการนำเครื่องบูชาอย่างเดียวกันมาถวายเนืองๆเครื่องบูชานั้นจะลบล้างบาปไม่ได้เลยแต่เมื่อพระคริสต์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องสัตวบูชาเพราะบาปเพียงครั้งเดียวเป็นเครื่องบูชาที่ลบบาปได้ตลอดไปพระองค์ก็เสด็จประทับเบื้องขวาของพระเจ้าเพื่อทรงคอยอยู่จนกระทั่งศัตรูของพระองค์ถูกนำมาเป็นแท่นรองบาทของพระองค์โดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวพระองค์ก็ได้ทรงกระทำให้คนทั้งหลายที่รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์เป็นนิจและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงเป็นพยานให้กับเราด้วยเพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่านี่คือพันธสัญญาซึ่งเราทั้งหลายจะกระทำกับเขาทั้งหลายหลังจากสมัยนั้นเราจะบรรจุพระธรรมไว้ในใจของเขาทั้งหลายและเราจะจารึกพระธรรมนั้นไว้ในจิตใจของเขาทั้งหลายและตรัสต่อไปว่าเราจะไม่จดจำบาปกับการอาธรรมของเขาทั้งหลายอีกต่อไปเมื่อมีการลบบาปแล้วก็ไม่มีการถวายเครื่องบูชาลบบาปอีกต่อไปเพียงครับนั่นคือคำตอบว่าทำไมคริสเตียนทุกวันนี้จึงไม่ต้องมีพิธีกรรมหรือใช้การถวายบูชาอีกต่อไปเพราะพระเยซูนั้นทรงเป็นเครื่องบูชาลบบาปเรียบร้อยแล้วครับทำให้พระเจ้าไม่จดจำความบาปไม่จดจำการอธรรมไม่จดจำการล่วงละเมิดของเราและพระธรรมของพระเจ้าจะจารึกอยู่ในชีวิตอยู่ในหัวใจของเราเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะบรรจุพระธรรมไว้ในใจของเราทั้งหลายแต่การบรรจุพระธรรมนี้จะต้องเกิดจากการอ่านจะเกิดจากการฟังเกิดจากการเข้าเฝ้าพระเจ้าเกิดจากการที่เรารู้จักพระเจ้า เป็นการส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับพระองค์ในขณะเดียวกันครับพระเจ้าและพระคำของพระองค์ก็จะฝังถ้อยคำของพระองค์ของพระเยซูก็จะฝังอยู่ในชีวิตของเราพี่น้องครับเมื่อเรายิ่งมีพระธรรมหรือพระคำของพระเยซูหรือพระคัมภีร์นั้นฝังอยู่ในชีวิตของเรามากเท่าใดเราก็จะมีชีวิตที่รับการชำระให้บริสุทธิ์มากเท่านั้นพี่น้องครับนี่คือเหตุที่ทำให้โบสถ์จะต้องมีการเรียนวีในกลุ่มแคร์จะต้องมีการศึกษาพระคัมภีร์ในกิจกรรมทุกอย่างนั้นจะต้องมีพระวจนะของพระเจ้าสอดแทรกเข้าไปเสมอในทุกๆกิจกรรมถ้าเรามีพระวจนะของพระเจ้าสอดแทรกไว้ในทุกๆกิจกรรมกิจกรรมเหล่านั้นก็จะกลายเป็นกิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะใช้พระวจนะของพระเจ้าในการเกิดผลในการที่จะเร่งเร้าใจเราเพื่อที่เราจะมีภาระใจจะเกิดแรงบันดาลใจที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นอาศัยพระวจนะของพระเจ้าที่จะทำให้เราทั้งหลายเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าชีวิตของเราจะบริสุทธิ์มากขึ้นเมื่อรับการชำระด้วยความจริงของพระเจ้านั่นคือพระวจนะนั่นเองพี่น้องครับในบทเดียวกันนี้ข้อ11บอกว่าพวกโกรเห็นในพระคัมภีร์เดิมนั้นต้องยืนปฏิบัติกิจและนำเครื่องบูชาอย่างเดียวกันมาทุกวันนะครับหลายร้อยปีพวกเขายืนกระทําอยู่เพราะอะไรครับเพราะงานที่เขาทํานั้นมันยังไม่สําเร็จแต่พระเยซูตรัสบนการเขนว่าสําเร็จแล้วครับข้อ12ครับบอกว่าแต่เมื่อพระคริสต์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องสัตว์บูชาเพราะบาปเพียงครั้งเดียวเป็นเครื่องบูชาที่ลบบาปได้ตลอดไปเพราะว่าพระเยซูได้ถวายตัวเองพระองค์เองนั้นเป็นเครื่องบูชาลบบาปไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับเราทั้งหลายจึงได้รับการชําระให้บริสุทธิ์และจะถึงความสมบูรณ์เมื่อไหร่ครับจะถึงความสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเรานั้นได้ไปพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าการชำระบริสุทธิ์นั้นไม่มีวันจะบริสุทธิ์ได้หมดจดจนกว่าวันนั้นเราจากโลกนี้ไปและไปพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าครับถามว่าทำไมครับเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการชำระแบบหมดจดบริสุทธิ์เบ็ดเสร็จนะครับในวันสุดท้ายนั้นไม่มีใครที่จะสามารถเข้าพระเจ้าได้เพราะอะไรครับเพราะเรายังมีความผิดบาปอยู่แต่การชำระบริสุทธิ์นั้นจะไปถึงความสมบูรณ์ได้ผ่านทางใครครับผ่านทางพระเยซูครับการยกโทษบาปของพระเยซูนั้นยกโทษทั้งบาปในอดีตยกโทษทั้งบาปในปัจจุบันยกโทษทั้งบาปในอนาคตพระเยซูตรัสไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ48เหตุฉะนี้ทั้งหลายจงถึงความสมบูรณ์นะครับพระเยซูมาเพื่อที่จะประทานหรือให้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ให้กับเราพี่น้องครับพระคัมภีร์ฉบับภาษาไทยนะแปลว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบนะครับคำว่าดีรอบคอบนั้นมีความหมายว่าจงถึงความสมบูรณ์ครับพระเยซูเสด็จขึ้นบนไม้กางเขนทำให้เราสมบูรณ์โดยความเชื่อความศรัทธาของเราที่เรามีต่อพระเจ้าและโดยการเชื่อฟังทำให้ชีวิตของเรานั้นได้รับการชำระให้บริสุทธิ์พระเยซูทรงเป็นคำตอบสำหรับปัญหาความผิดบาปเพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานขอยกบาปนะครับขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เกี่ยวข้องกับการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนครับเกี่ยวข้องกับการถวายบูชาด้วยตัวของพระองค์เองครั้งเดียวพอนะครับและเกี่ยวข้องกับการที่เราจะต้องมีจิตใจแห่งการเชื่อฟังเพื่อที่จะนำชีวิตของเราเข้ากระบวนการชำระให้บริสุทธิ์การชำระให้บริสุทธิ์อย่าลืมนะครับพี่น้องเป็นการกันไว้แยกไว้ต่างหากครับ separate แปลว่าแยกไว้กันไว้พิเศษเป็นของถวายครับพี่น้องครับนี่คือพระวจนะของพระเจ้าเนื้อสาระในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีชีวิตแห่งการเชื่อฟังโดยเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้ามันศึกษาพระคัมภีร์ครับมันเข้าชั้นเรียนมันอภิปรายถึงความเชื่อความศรัทธามันอภิปรายถึงคำถามต่างๆในพระคัมภีร์เพื่อที่เราจะเข้าใจพระเจ้ามากยิ่งขึ้นครับและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยเราโน้มนำเอาพระวจนะที่ฝังอยู่ในชีวิตของเรานั้นได้เกิดผลเป็นพรต่อตัวเองและเป็นพรต่อผู้อื่นอีกมากมายอาเมน